În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Dar de viață să se înjunge Dumnezeirea Covenirea, desprinde că multă lacrimă a pus și mult sânge datorită faptului că, părăsindu-L pe Dumnezeu acest popor mesianic, Dumnezeu s-a supărat pe el. Întotdeauna, la niște cotituri a vieții acestui popor, Dumnezeu a așezat niște bărbați tot de rândul lor, vorbindu-le, atenționându-i mereu de greșeala care a făcut-o în lege, despre greșeala care a făcut-o asupra Dumnezeului Celui care i-a scos din robie egipteană cu înălțare și cu brațul înalt. Și totodată, prin gura acestor proroci, la rândul lor, ei însuflați de Duhul Sfânt, s-a pregăsit tuturor oamenilor că va veni Mesia în izbăvirea lumii cu păcat. Așa îl găsim pe Sfântul Proroc Ilie, un bărbat puternic în credință, un bărbat puternic în înțelepciune, când poporul iudeu se află la o răscruce de drumuri, îl părăsește pe Dumnezeu definitiv, întorcându-se la cine mai crede și urgiastice fapte idolatre. Așa s-a făcut că după moartea împăratului Solomon, vedem împărăția lui Israel desfinată în două. O parte din împărăție cu capitala la Ierusalim era compusă de către două seminții, al lui Iuda și al lui Beniamin, stăpânite de către fiul lui Solomon, Roboam. Iar celelalte 10 seminții se despart de acestea două, luându-și stăpânitor pe Ieroboam, care fusese răslugă la casa împăratului Solomon. Atunci era obiceiul ca toți evreii să meargă în Ierusalim și să se roage în templul lui Solomon. La sinagoga din Ierusalim, de cei se adunau din toate părțile iudeii și își aduceau de 3 ori pe an acele ofrande către Dumnezeu. Dumnezeu la tot puternic care i-a condus în Țara Sfântă, i-a condus în țara unde curge miere și lapte. Ca nu cumva Ieroboam să scape pe cele 10 seminții din mână, a aplicat o tactică de genul acesta. S-a gândit că mai bine să le facă celor 10 seminții un nou Dumnezeu, ca închinându-se acestui Dumnezeu să nu se mai ducă în Ierusalim și în felul acesta să-i piardă din mână de această parte a poporului iudeu. Primind o cugetare satanică, iată că într-adevăr Ieroboam toarnă din aur 2 vițele, apoi îi pune într-un câmp în Samaria, unde era capitala celor 10 seminții al lui Israel, și în fața tot poporul, înconjurat de generalii, să-i spune: iată poporul din Israel, aceștia sunt Dumnezeii voștri, Dumnezeii care v-au scos din robie egipteană. Și din momentul acela, prinzând și pe poporul lui Israel într-un declin moral și de credință, iată, îngenunchind în fața noilor Dumnezei din aur și din argint, care nu erau decât niște animale, niște vițele. Deci, cu alte cuvinte, poporul, cele 10 seminții ale poporului lui Israel, cade din nou ca atunci când Moise s-a urcat în muntele Sinai și se ruga lui Dumnezeu. Se ruga lui Dumnezeu să le dea legea pentru a-i conduce pe poporul lui Israel în pământul Sfântului. Acum poporul lui Dumnezeu iarăși săvârșește păcat de moarte în fața Dumnezeirii și pentru aceasta Dumnezeu nu i-a iertat. Cum tu să lași pe Dumnezeu care l-ai văzut de atâta ori prin minunile sale și să te închini ca toate popoarele pădune la un vițel din aur? Ne punem întrebarea de ce s-a turnat vițelul și l-a declarat Dumnezeu. Aceasta simboliza încarnarea dintre iudei, adică erau împătiniți ca animalele în cele materiale, în cele ale pântecelor. Că atunci când Aron, fratele lui Moise, a rămas la poalele muntelui împreună cu poporul iudeu, și poporul iudeu l-a forțat pe Aron ca să le toarnă un Dumnezeu străin, că iată Moise n-a mai venit din munte ca să ne povățuiască. Atunci Aron a luat tot aurul și argintul și l-a aruncat în topitoare și din acea topitoare a ieșit un vițel de aur. Deci prin această minune că nu a fost făcută formă de a turna aurul în formă de vițel, ci a ieșit în forma aceasta. Simbolizează cu alte cuvinte, deci împătimirea omului atunci când se dedă cel mai mult la cele carnale. Și pentru aceasta Dumnezeu nu i-a iertat niciodată atunci când au greșit păcatul capital, păcatul de a-și alege alt Dumnezeu decât Dumnezeu cel atotputernic. Astfel poporul pleacă în această prăpastie, în acest declin, depărtându-se din ce în ce mai mult de Dumnezeu atotputernic și alegându-și Dumnezei într-un caz împreună cu dogmele lor de la popoarele păgâne vecine lor. Acum vedem pe Sfântul Proroc Ilie ridicat în mijlocul poporului iudeu, un bărbat plin de credință, un bărbat plin de înțelepciune, un bărbat plin de îndrăzneală și nu se spiește ca să-l povățiască pe împăratul Ahab și cu femeia lui atât de scurtată în parte pe Izabela. La timpul acela era poporul decăzut cu totul. Idolatria se întinsese în tot pământul lui Israel. Practic nu se mai pomenea numele lui Dumnezeu la tot puternic, cum s-a pomenit, până la prorocul Ilie. Peste tot poporul Dumnezeu pomenea și se ruga numai la zeii popoarele pădurii. Cel mai scurt ca și îndrăgit zeu era zeul Baal. Acest zeu căruia îi aduceau ofrande din cărniurile oamenilor iudei. Acești zei aveau preoții lor și prorocii lor. Cum spune Scriptura, din timpul Sfântului Proroc Ilie, împărăteasa Izabela avea 450 de proroci mincinoși, deci proroci ai zeilor cărora se închinau, și 400 de proroci ai desișurilor. Ce erau aceștia? Pe cele mai înalte cuni și desișurile pădurilor, acolo se ridica dintre acestor zei atât de odioși, atât de feroce. Acestor zei care nu se săturau niciodată decât de sânge de om și de mărșăbirile curtiilor, fiindcă toți exprimau în tocma lor numai ce era plăcut trupului. Acest zeu Baal, ca să vă dați seama cât de înfiorător era, când îi se aducea o fradă, trebuia să se aleagă copii din mijlocul poporului Israel, îl ducea și îl dădea preotului și îl înșunghia și îl așeza pe un cerfel și acolo îi dădea foc. Alți zei, atunci când era ziua onomastica lor, serbarea lor, Se făceau foarte mari desfrânări, nu se mai ținea cont de tată cu fică, mamă cu fecior, totul în vățul lumii, fiindcă așa era dogma acelui zeu. Gândiți-vă în ce declin a putut să cadă omenirea dintre aceluia. Rămăsesele doar prorocul Ilie, să-l mai pomenească și să-l declare pe Dumnezeul atotputernic în fața tuturor iudeilor. A mers plin de credință și de nădejde în Dumnezeu în fața împăratului Ahab, acest împărat imoral împreună cu nevasta lui, cu Izabela, și i-a spus în față de greșeala care a făcut-o: Împărate, te duci în prăpastia focului veșnic. L-ai supărat pe Dumnezeu tot puternic și după tine tragi tot poporul mesianic. Dar iată că pentru aceasta a avut de suferit, fiindcă împărăteasa atâta l-a urât pe prorocul Ilie, pentru că îl sfătuia pe împărat să se întoarcă înapoi la Dumnezeu cel atotputernic. Și pentru aceasta prorocul Ilie a trebuit să ia numai și numai calea pe veciei, ascunșându-și viața de această scurtă a împărăteasă. Atât de plin de credință fiind prorocul, s-a rugat la Dumnezeu cu suflet mare: Doamne, pedepsește tot pământul pentru nelegiuirile care îl face pământul, pentru nelegiuirile că se închină proroc, că se închină altor Dumnezei și pe tine care vă da Dumnezeu cel atotputernic. Și atunci Dumnezeu, prin Îngerul Său, l-a întrebat pe Ilie ce cere ca pedeapsă, iar Ilie a spus să închizi cerul până când eu îl voi deschide prin cuvântul meu. Era legământ făcut între un om, între un om atât de slăbănoc, de post și rugăciune, atât de mare și nobilat în conștiința lui și în credința lui. Dumnezeu s-a cucerit în fața acestui om și iată că la sfatul lui a închis cerul. Din momentul acela cerul s-a răzgătit și nu a mai plouat. A început să se usuce tot, în tot pământul, nu numai în poporul iudeu. Cum spune Scriptura, pământul s-a făcut ca un cuptor și cerul ca de aramă. Lumea pierea pe capete de foame. Toate animalele urlau, răgeau către Dumnezeu să ploaie, că pierdeau văzând cu ochii. Dar fiindcă Ilie a făcut acest legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu atât de tot puternic, atât de mărinos este atunci când omul cere pentru că nu s-a întors din spatele său. Iată pe Dumnezeu, în ghilimele pus, legat parcă de un om, dar nu pe o altă. Ce face Dumnezeu în timpul acesta? 3 ani și 6 luni de zile cât nu a plouat. A vrut să arate prorocul Ilie cât de ostenitoare este această moarte prin înfometare, prin însetare. Și iată că Ilie este dus de Îngerul Domnului în pustiu și acolo este hrănit, hrănit de un corp. Bea apă din râul Carmelului și corpul venea în fiecare zi și aducea o bucată de carne în cioc, lăsându-i o piopiată. Imediat ne ducem cu mintea și zicem, este o imparțialitate, el era cu curta plină și a închis cerul. Nu e adevărat, ci Dumnezeu i-a trimis corpul ca să-l hrănească, ca să îl zdruncine din întăritura lui sufletească, adică să se milostivească asupra semenilor săi și să ceară de la Dumnezeu ruperea legământului să vină ploaie. Că de ce a primit corpul, putea să primit altă pasăre sau să o hrănească în alt fel pe Ilie. Corpul este cel mai nemilostiv, cea mai nemilostivă vietate asupra copiilor săi. își aruncă puii din cui și nu de puține ori și mănâncă, îi lasă să moară de foame. Cu alte cuvinte, a vrut Dumnezeu să arate prorocului Ilie, iată corbul cât este de nemilostiv asupra semenilor săi, și totuși vine din poruncă și îți aduce hrană ție, Ilie, iar tu nu vrei ca să te milostivești să rupi legământul care l-a făcut. Vedeți Dumnezeu cât de milostiv era, dar și credința lui Ilie, câtă furie a aruncat asupra pământului pentru fără de legile care le făcea poporul în timpul acela. Mărșăviile care erau de căzut toți oamenii, că putea să deslege cerul și să ploaie venind în felul acesta binecuvântarea pământului. Dar poporul văzându-se cu moartea pe cap, numai niște oase, niște umbre de oameni rămânând, totuși mergeau pe aceleași cărări al lui Bar, patima era în floare. Se duceau în cele mai urgiastice destrăbălări, cu toate că stomacul era gol și însetat. Pentru aceasta Ilie nu s-a milostivit ca să aducă ploaie 3 ani și 6 luni. După 3 ani și 6 luni, de secetă cumplită, trimite prorocul Ilie împăratului Ahab ca să adune pe toți prorocii mincinoși ai zeilor și prorocii desișurilor. Și să vină și prorocul Ilie și să ispitească în fața poporului care este Dumnezeu cel adevărat. Ahab își dă consimțământul că nu-i se va întâmpla nimic lui Ilie și atunci, din poruncă împărătească, vin toți prorocii zeilor și din partea Dumnezeu la tot puternic prorocul Ilie. Se adună în fața poporului Israel și fac acest legământ. Aduceți 2 tauri. Și fiecare dintre noi să zidim jertfelnic Dumnezeului în care crede. Poporul să stea în fața noastră la această pricine ca un copil neștiutor și să aleagă căruia Dumnezeu se va închina. Și a spus așa, eu voi zidi jertfelnic în numele Dumnezeului meu, voi zidiți în numele Dumnezeilor în care crede. Alegeți-vă voi primul taur care vreți să-l jertfiți. Puneți-l pe jertfelnic și rugându-vă cereți ca zeul vostru să vă trimită foc din cer de unde stă. Și acesta va fi semnul de adeverirea Dumnezeului atotputernic. Dumnezeu care va trimite foc asupra jertfii și să o mistuiască, acela va fi Dumnezeu atotputernic. Ilie singur fiind și ceilalți 850 de proroci, i-a lăsat pe ei primii ca să jertfească. Și totodată, făcând acest legământ, a spus în fața poporului și în fața împăratului, dacă Dumnezeul meu va fi mincinos și nu va trimite foc, să mă omorâți, să mă înjunghiați. Iar dacă Dumnezeu meu este atot puternic, toți prorocii Izabelei vor fi înjunghiați. Atunci s-a încheiat acest legământ în fața poporului. Și iată pe prorocii lui Baal, cum jertfesc taurul și au început să strige către Baal să le trimită foc din cer să mistuiască jertfa în numele lui. Au început să danseze în jurul acelui jertfelnic și după cum era obiceiul de a jertfi, s-au dezbrăcat în pielea goală și se presneau cu picile și se înțepau cu cuțitul curgând sânge, chipurile că se roage mai puternic pe zeul Baal. Dar Ilie stătea și privea, vedeau cum se roagă în zadar, cum cred în ceva satanic. Și le zicea, mai rugați-vă, poate Dumnezeu vostru doarme, poate vorbește cu cineva. sau poate e plecat undeva și nu va aude. Insistați și rugați-vă. Până când au picat toți osteniți de atâta rugăciune zeului Baal, atunci și-au dat consimțământul și a venit rândul prorocului Ilie să sărace. În fața tot poporul, nu numai că a pus jertfa, taurul acela înjunghiat l-a pus pe jertfelnic zidit din 12 pietre, simbolizând cele 12 semenții al lui Israel. Și a dat poruncă să se aducă și să se verse de 3 ori câte 4 pietre de apă peste jertfelnic și peste jertfa aceea de har și de taur. Deci ca să fie o credințare mai mare, că jertfa nu e pusă cu nimic inflamabil, ci s-a turnat apa, apa care este dușman de noapte pentru foc. Atâta apă s-a turnat încât că și atât jertfelnicul cât și jertfa era în apă. Și s-a rugat prorocul Ilie, s-a rugat lui Dumnezeu, așa cum s-a rugat când a cerut de la Dumnezeu să se închide cerul 3 ani și 6 luni. Și atunci a venit foc din cer și s-a mistuit până și apa și s-a făcut fum ducându-se ca în timpul lui Abel o jertfă nobilă și cea mai dreaptă jertfă, fiindcă era făcută de un singur om care a mai rămas declarându-l pe Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul Dumnezeilor. După cum era legământul, poporul Dumnezeu care era dus în cea mai grea dezorientare, imediat s-a dus și a pus mâinile pe prorocii mincinoși. I-a tărit la malul mării, la malul râului și acolo prorocul Ilie cu cuțitul cu care a înjunghiat taurul, i-a înjunghiat pe toți prorocii. Noi oamenii de astăzi care avem o cultură creștinească și o cultură bine închegată în legile civice, în legile morale, imediat ne punem întrebarea, ce proroc este acesta ucigând atâția oameni? Iată că era împrituit să-i ucide. De ce? Fiindcă aceștia erau satanici. Erau preoții satanici care nu făceau decât să ducă în cea mai grea degringoladă, în cea mai grea dezorientare, un popor care a fost crescut ca un copil la brațul înalt și puternic al lui Dumnezeu. Deci aceștia nu erau decât dușmanii de moarte al lui Dumnezeu, fiindcă declarau Dumnezeu pe diavol încuibat în idolii timpul acelia. Deci iată că prorocul era împlinit de a ucide, îi ucidea nu ca pe niște oameni, îi ucidea ca pe niște vrăjmași al lui Dumnezeu, îi ucidea ca pe niște dușmani de moarte, ca pe niște vase putrede care nu mai sunt bune de nicio treabă. Odată cu această jertfă și cu această minune de declarare în fața poporului iudeu a Dumnezeului Atotputernic, s-a dezlegat și legământul încheiat între Ilie și cer. Și atunci pleacă Ilie muntele Carmelului împreună cu ucenicul său și spune, uite-te spre mare. Când s-a uitat ucenicul, n-a văzut nimic. Zice, mai uită-te odată, n-a văzut nimic și a treia oară uitându-se spune, văd un nor în chip de om scoțând din mare apă. În momentul acela s-a rupt legământul și acel chip de om, acel nor în chip de om s-a făcut și s-a întins în tot pământul venind furtună, binecuvântată și aducătoare de ploaie, atât de mult așteptată. Dar din momentul acela, Izabela, care era atât de împietrită și mânșită cu murdările vieții sexuale, întinată, tăvărită în toate spurcăciunile pământului și grecești totodată, a început să-l urască de moarte. Îl prigonea mereu prin ostașii săi pe Ilie, doar îl va găsi cumva și îl va ucide. Ilie era mereu prevestit, anunțat de această ură de moarte a Izabelei și om fiind se păzea mereu. Alerga mereu prin prăpăstile pământului, prin pustiile pământului, fugind din cauza acestei fiare sălbatice. Dar fiindcă Ahab nu s-a mulțumit doar cu mășăbirile care le făcuseră, a pus capăt într-o nedreptate destul de mare. Izabela, această împărăteasă scurcată, nu-i mai ajungea averea care o avea. Și acum și după o bucată de vie a unei slugi. Și fiindcă lege era lege, nu putea ca să ia acea vie prin legea care era instaurată de împărat în mijlocul cu poporul. Și atunci așa unertit în mintea ei spurcată să-l ucide pe acest om care avea acea vie atât de mult dorită de către Izabela. Și în felul acesta Izabela lua prin forță acea bucată de pământ. E un lucru minor în fața noastră, dar iată că este atât de mare cum un om s-a putut și împăratul preca la a ucide pe un nevinovat. Deci a mânșit încă o dată viața ei și a împăratului totodată cu sânge nevinovat. Atunci când a auzit Ilie despre acest lucru, i-a spus: împărate Ahab și Izabela, nu veți pieri până când nu se va împlini cupa mâniei lui Dumnezeu asupra voastră, și porcii și câinele vor linge sângele vostru. Lucru care s-a și întâmplat peste câțiva ani, că împăratul Ahab, ducând război cu o țară vecină lui, iată că este rănit. Așezat în grăsura lui, este dus spre Ierusalim și la o fântână s-a scurs tot de sânge. Și într-adevăr au venit câinii și porcii sălbatici și ales sângele lui. Iar Izabela după el piere și ea înjunghiată și într-adevăr împlinindu-se ceea ce l-a prorocit prorocul Ilie. Iubiților credincioși, prorocul Ilie a făcut multe minuni în pământul lui Israel. Amintiți-vă când în timpul foamei se duce la acea vărbă din Sareta Sidonului și ea, având doar un punct de făină și un pahar de untdelemn, când Ilie cere să-i dea să mănânce, ea iată că nu vine pentru ea și face o bucată de turtă din acea făină și îi dă prorocului Ilie să mănânce. Practic, prin aceasta nu s-a făcut decât să se ceară credința și curăția sufletească acelei păduve care nu era singură, ci mai avea și un copil de crescut în părintie. Săvârșind în ochii Dumnezeii această faptă de milosenie, fără a-și da seama cui a făcut această milosenie, iată că din momentul acela nici făina și nici uleiul nu i s-a mai terminat acelei vădure până la sfârșitul vieții. Dar în una din zile copilul trage să moară și iată că moară. Prorocul Ilie ia pe copil și îl duce în foișorul unde stătea și acolo îl roagă pe Dumnezeu la tot puternic și învie copilul. Iar acest copil al acelei vădure nu era altcineva decât mai târziu s-a făcut prorocul Iona. Acel proroc care, dacă v-am amintit, care este înghițit de chitul mării și dus vomitat după 3 zile și 3 nopți pe malul Ninivei, iar figura lui prorocească, iată că întoarce Niniviterii de la moartea cumplită care se năpustea din porunca lui Dumnezeu asupra lor. Prorocul Ilie, atunci când Dumnezeu a vrut, s-a ridicat la cer nu prin moarte murim ca toți oamenii, ci într-o căruță de foc trasă de patru cai s-a ridicat la cer cu tot cu trup. De acolo din înaltul cerului primite drept dar ucenicului său haina, coșocul care l-avea și purta mereu împreună. Că și acel coșoc simbolizează ceva, un dar atât de puternic, dar darul prorociei care se lasă prorocului Elisei de acum. Ne punem întrebarea de ce l-a ridicat Dumnezeu cu tot cu tot neprimind moarte. Tot în Sfânta Scriptură găsim că prorocul Ilie împreună cu Enoș și cu Sfântul Ioan Evanghelistul sunt răpiți la cer cu tot cu trup negustând moarte și păstrați până în timpul lui Anticrist. Ei n-au gustat moarte trupească și numai Dumnezeu știe când va fi aceasta, vor veni pe pământ și vor merge înaintea lui Anticrist, repropovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Că spune prorocul Maleachi în prorocia sa, iar la timpul acela Dumnezeu va trimite pe Ilie Tesbitean și cu Enoch, îi vor trimite înaintea feței sale, propovăduind cuvântul dreptății, ca să se întoarcă fiul asupra părintelui și părintele asupra fiului, ca nu cumva venind Dumnezeu să piardă pământul de tot. Adică lumea în așa decădere va fi la timpul acela, încât că vor fi ca niște fiare părinții cu copiii. Decăderile morale vor fi în cea mai mare groapă abisală. Dumnezeu va exista doar ca o idee, doar ca ceva foarte vag aruncat undeva în hăul de cerul. Iar în conștiința oamenilor va vântui numai păcatul, va fi practic o domnire a celui zeu Baal, care de fapt suntem forțați să recunoaștem că într-adevăr au venit timpul de acelea. Sodoma și Gomora este acum pe pământ mai mult decât a fost atunci și mai uciasică atunci când au perit cele cinci cetăți. Durerea mare care este? Nu că se săvârșește păcatul. Vârful nedreptății și a fără de legii este faptul că este și oficiat păcatul acesta în fața oamenilor, în fața justiției. Că cercetând Scripturile, cercetând istoria sfântă, găsim că în timpul Sodomei și al Gomorii, când păcatul homosexual era la apogeu, autoritățile, și îmi cer scuze aici pentru dumneavoastră, autoritățile dădea voie la sexul opus să umple gol pe stradă, doar dacă vor cădea în păcat, măcar să fie atrași. Dar parcă în pofita acestui fapt, acestor dezvolit, iată că se întâmpla invers. Și ați observat dumneavoastră la viața acesta, cum sexul opus este din ce în ce mai dezvolit. Credeți că degeaba slăboate Dumnezeu acestea? Nu. Ci diavolul a venit pe pământ special nu să trântească pe oamenii cu timp normal, ci ținta lui este pretutindenea să fie pe oamenii în păcatul Sodomului și a Gomorului și în felul acesta să spurge fața Dumnezeirii, chipul de numele lui Dumnezeu prin chipul și asemănarea sa, adică prin oameni. Deci ne întoarcem la Sodoma și Gomora. Credeți că Sfinții Părinți, când au lăsat această costumație pentru femeie să fie cât mai decentă, erau niște psihopați? Erau niște alți sexuali, erau niște oameni care nu știau ce înseamnă trup, ci din contră erau niște oameni cu o inteligență atât de sclipitoare încât că știau cărările în care va apuca trupul, că este foarte pervers. Această carne din om este unitor de perverse. Și pentru aceasta cei care vor să-L supere pe Dumnezeu, prin fel de fel de mârșăvii ale lor în conducere, caută indirect să-L bage pe om în aceste idolatrii. Acolo, la casele de modă, special sunt implantați oameni care treptat să dezvolească trupul feminin. Iar în partea cealaltă, special se proliferează păcatul Sodomului și a Gomorului. Că dacă atunci, deci la Sodoma și Gomora, oficialitățile căutau să mai întoarcă rămășițele din cetățenii acestor orașe, căutau să stopeze, iată că în zilele de astăzi nu, ci dă democrația liberă și oficiază păcatul acesta. Deci, noi putem simți, văzi foarte palpabil venirea lui Anticrist și a sfârșitului lumii, prin mârșăvirile care se fac. Că dacă atunci Dumnezeu s-a supărat pe oameni și i-a scufundat, lăsând și semn că a fost acolo mânia lui Dumnezeu, că în ziua de astăzi este un fund futuros, înnecăcior, înfucioasă. Deci este un semnal acela, un avertisment pentru noi. Dacă poporul iudeu s-a închinat vițelului din aur și Dumnezeu nu l-a iertat 40 de ani de zile, l-a făcut să rătăcească în pustiul Egiptului. De ce 40 de ani? Până au pierit toți cei care au fost în vârstă de a sluji vițelului cioplit de la coalele muntelui Sinai. Credeți că noi, cei care suntem nou Israel, nu suntem pântiți de sabia Dumnezeirii la ora actuală? Suntem păziți, practic, pântriți de această primejde a morții și cu cât este mai tacită, cu atâta este mai fulgerătoare, este mai dureroasă. Iubiților credincioși, trebuie să înțelegem ce înseamnă păcatul, trebuie să înțelegem pe prorocul de astăzi și să înțelegem pe toți cei care au spus cuvântul dreptății în urechile oamenilor. Fiindcă foarte mulți scăteți ca niște flori nevinovate, neștiind gravitatea păcatului. Crezând că te duci să te atâți, făcând un bine, nu te afli decât potrava în trupul și în sufletul tău și te duci în această decădere nesimțită. Ați văzut cum Dumnezeu la veacul acesta apocaliptic a dat și acest blestem pentru păcatele Sodomului, acea boală de sida. Nu întâmplător este acest blestem pe pământ. Și așa cum s-a curățat pământul de homosexuali atunci când a venit Mântuitorul pe pământ, deci o zi, o noapte, înainte de a se naște Mântuitorul, Îngerii lui Dumnezeu au mers în tot pământul și i-au ucis în pat pe toți homosexuali. Așa cum Dumnezeirea primite, practic, prin această boală vădită de noi, prin Sita, pe acești Îngeri lui Dumnezeu și curăță. Cred că pregătește cărarea venirii Mântuitorului, din ce în ce mai mult. Anticrist se ostenește pe o parte să spurce de tot lumea și slujitorii săi, bineînțeles, iar din coace, în pofida faptului că biserica a spus mereu cuvântul lui Dumnezeu, parcă ajută această apologie anticristică. oameni care sunt puși în locuri înalte, în cele mai curate locuri ale bisericilor, propovăduiesc ca prorocii din val minciuna în haina dreptății. Nu vreau printr-o acuză implicit să ne atribuim o dreptate, ferească Dumnezeu, ci decât să fiți dumneavoastră puși în postura de a declara această dreptate, mai bine credeți loc și cu ochi și urechi discrete, vedeți-o că așa este. Este un adevăr, este o realitate săvârșită la veacul acesta. Iar noi trebuie învățați de cuvântul Scripturii să ne strecurăm printre acești timp, printre aceste stânci colțuroase semănate de Satana și de slujitorii săi, și să ascultăm mai bine de prorocul Ilie, de prorocii lui Dumnezeu, de tainele bisericii, decât de acești proroci atât de mincinoși și învietoși de cei puteri. Iubiților credincioși, cred că și la vreatul acesta ar trebui mulți proroci ca Ilie, ca să mustre pe toți împărații lumii pentru mărșăvirile de care dau slobozenie cu nemilita în lume. Dar dacă Dumnezeu nu vrea, lasă pe lume, lasă și nevina cu primul, că atunci când vine coasa, când vine secera, se va alege nevina și se va duce în focul veșnic, iar grâul va fi pus în șitnițele din măcării. Nouă nu ne rămâne decât prin conștiința care o avem, prin rațiunea cu care ne-a întestrat Dumnezeu și prin înțelepciunea dată de Dumnezeu, să ne facem ori nevină, ori dacă nu, să rămânem grâu ales bun pentru pâinea lui Hristos. Care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.